99 groszy. Teraz za jedyne 339. Z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński prezydent chętnie widziałby nad Ukrainą takie samo zachodnie wsparcie, jakie podczas ataku Iranu otrzymał Izrael. Chodzi o zestrzeliwanie rakiet. Jutro wybory samorządowe, dzisiaj trwa cisza wyborcza. Przypominamy, że obowiązuje w całym kraju. Wieczorem przejazdem po Warszawie sezon rozpoczną rolkarze i wrotkarze. Wojska krajów partnerskich Ukrainy mogłyby pomagać w strącaniu rosyjskich rakiet, tak jak stało się to w przypadku zachodniego wsparcia dla Izraela podczas ataku Iranu, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla brazylijskich mediów. Postawę zachodnich partnerów nazwał podwójnymi standardami. Lotnictwo Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii mogłoby wznosić się w powietrze nad terytorium państw sąsiednich i strącać rakiety, które bez dwóch zdań lecą na Ukrainę, ale mogłyby również nadlecieć nad inny kraj, jak to było w przypadku Polski czy Rumunii. Niech zestrzeliwują, a ja będę mógł tylko oklaskiwać ich na stojąco. Pod koniec lutego prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował, że w przyszłości nie należy wykluczać wysłania zachodnich sił lądowych na Ukrainę. Przypominamy, trwa cisza wyborcza. W niedzielę będzie druga tura wyborów samorządowych. Polacy wybiorą w tak zwanej dogrywce prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Obowiązuje zakaz agitacji, czyli publicznego nakłaniania do głosowania na konkretnych kandydatów oraz zakaz publikowania wyników sondażowych. Trudno byłoby rozdzielić agitację wyborczą skierowaną do osoby będącej w Warszawie, a będzie, przypuśćmy, w Milanówku głosował. A poza tym rozwój technologiczny, media, internet, to obowiązuje cisza wyborcza, jeżeli chodzi o wybory samorządowe w całym kraju. Przypominał szef PKW Sylwester Marciniak. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny, nawet do 1 000 000 zł. Wieczorem rolkarze i wrotkarze rozpoczną kolejny sezon. Przejadą ulicami 4 dzielnic Warszawy, Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Pierwszy przejazd rozpocznie się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Trakcie Królewskim. Na trasę rolkarze i wrotkarze wyruszą o 20:30. Przejazd będzie zabezpieczany przez policję. Funkcjonariusze będą mogli czasowo wstrzymywać ruch na drogach i skrzyżowaniach, przez które pojadą rolkarze. Zmieniamy temat, teraz zaglądamy w pogodowe mapy i wróżymy, co będzie w majówkę. Wróżenie to tutaj najlepsze słowo. Sami synoptycy przyznają bowiem, że długoterminowe prognozy rzadko się sprawdzają. Wróżba jednak nie jest dobra. Wydawałoby się, że już można by było cieszyć się piękną majówką. No niestety już z kolei na 1 i 2 dnia maja modele pokazują jednak z powrotem ochłodzenie i temperatura maksymalna rzędu 10, miejscami 15 stopni w nocy. Akurat według tych prognoz jeszcze bez przymrozków, ale no niezbyt jednak wysoka wartość temperatury. Grzegorz Walijewski z IMGW widzi jeszcze światełko w tunelu i radzi poczekać. Czasami mam nadzieję, że modele się nie sprawdzą, a one sprawdzalność im dłuższy okres wyprzedzenia, tym mają gorszą, więc możliwe, że jeszcze coś się zmieni. Na ten moment no, nie wygląda może to zbyt optymistycznie. No chyba, że ktoś chce spędzać majówkę na przykład w domu, na przykład przy książce. Dokładniejsze prognozy mają być znane za tydzień. O pogodzie na dzisiejszą noc i na jutro powiemy za chwilę i w tym przypadku jest trochę większa gwarancja, że się sprawdzi. Na koniec jeszcze amerykańska wokalistka Taylor Swift i jej nowy, 11 w karierze studyjny album. To podwójna płyta zawierająca aż 31 utworów. Z Miami Jan Pachlowski. Większość utworów na płycie jest bardzo refleksyjna i nastrojowa. Taylor Swift do współpracy zaprosiła m.in. znanych twórców jak Post Malone czy Florence Walsh. Dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Szmelter w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że wyznacznikiem na płycie jest utwór Florida. To utwór, który opowiada o jej jakby nowym życiu, nowej tożsamości. You can be the heat if you beat the charges too. Taka jest Taylor Swift. Ona szuka, ona interpretuje relacje swoje osobiste, a także swoich najbliższych przyjaciół. Mówi Tadeusz Szmelter. Oczekuje się, że najnowszy 11 album Taylor Swift po raz kolejny wzbudzi ten sam entuzjazm wśród fanów, co poprzednie. Jest potęgą biznesową, pisze o piosenkarce stacja CNN. Amerykanka na samej muzyce zarobiła już ponad $1 000 000. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dodajmy, że na początku sierpnia wokalistka wystąpi na 3 koncertach w Polsce. To był serwis Trójki.

prawie 12 minut po 18 w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy się w trzeciej godzinie sobotniej popołudniowej audycji muzycznej. Olga Szućko, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Będziemy tu jeszcze do godziny 19. No i tę godzinę, podobnie jak poprzednią, rozpoczęliśmy również z zespołem The Cure, z jutrzejszym jubilatem Robertem Smithem. To rok 1983, The Love Cats, utwór, który brzmi trochę jakby został zagrany przez koty. Genialna recenzja, niestety nie moja, rodzaj jazzowego pastiszu wydany przez grupę The Cure na singlu właśnie w roku 83, a później na takim kompilacyjnym albumie Japanese Whispers, zbierającym różne bardzo szalone pomysły muzyczne Roberta Smitha z tego dosyć burzliwego okresu w twórczości grupy The Cure. 100 lat, panie Robercie, obiecujemy oczywiście pamiętać o muzyce The Cure nie tylko przy okazji urodzin, a jest o czym pamiętać z całą pewnością. Ale pamiętamy nie tylko o artystach, którzy obchodzą urodziny, ale także o tych, którzy już tych urodzin obchodzić nie mogą. Dziś mija 20 lat od śmierci Lizzie Mercier Desclou. Lizzie Mercier de Sclou, artystka, która być może wymaga paru słów przedstawienia, urodziła się w Paryżu w roku 56. Jako 20-latka przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie przyjaźniła się z częścią tej nowojorskiej bohemy tego okresu, między innymi z Patti Smith. Artystka, chciałoby się powiedzieć, no tak nowofalowa, ale właściwie antynowofalowa, bo kojarzona z nurtem nazywanym No Wave, taką awangardową odpowiedzią na punk rocka, sceną nowojorską czerpiącą z funku, jazzu czy disco, no i tworzącą taką unikatową mieszankę nazywaną często Mutant Disco, czyli coś, co moglibyśmy przetłumaczyć jako disco dla mutantów. No i w tym właśnie nurcie Lizzie nagrała kilka bardzo cenionych, chociaż niekoniecznie dobrze znanych płyt na przełomie lat 70. i 80., w tym właśnie tę nagraną na Bahamach płytę Mambo Nassau. To jest rok 1981 i jakże żarliwy, taki powiedziałbym punk-funkowy utwór Funky Stuff w ramach wspomnienia tej zmarłej 20 lat temu artystki. A teraz już zostajemy jak najbardziej w świecie grania bardzo kobiecego, ale przenosimy się zdecydowanie do czasów bieżących. Pillow Queens. Life at a party, out of body, got hands in your heart and hearts in your heart. We fairly certain, we've been boarding, with an arm and a leg in the doorway. What's the point? Give it up, you're out of your and now you're rolling up. Aching joints, give you up, you slowly drop body and rot if you're won't you? Touch me like that, I said I'm not a rock. If you're not a rock, a rock, a rock, a rock. Push me a step back, 30 paces. You're hungry for hats, but my humor is this. Sell me myself while I'm sober. Feed me from silver. What's the point? Give it up. You're out of your head, now you're old enough. Making choice, give you up. You slowly drop body and rot in your room. Won't you? What's the story? You were hurting for me. Hate yourself. If you're wondering what's the story? You were drunk and hiding. You hate yourself. If you're not a rat, I won't say nothing if you touch me like that. I said I'm not a rat. If you're not a rat, a rat, a rat, a rat. I'm not a rat. If you're not a rat. Mieliśmy w poprzedniej godzinie męski kwintet ze stolicy Irlandii w postaci Fontaines DC. To teraz pora na rockowy, kobiecy kwartet pochodzący z Dublina. Pillow Queens i Rats. Postanowiłem dzisiaj krótki fragment audycji poświęcony tej właśnie grupie rozpocząć od tego nagrania, które mnie kilka lat temu przekonało do muzyki Pillow Queens. To był singiel wydany pomiędzy pierwszą i drugą płytą grupy Pillow Queens, ale jest coś w tym takim rozkołysanym, pubowym, dosyć barowym nagraniu Rats, w tym singalongu, zaśpiewie finałowym, bardzo nośnego i bardzo energetycznego i wtedy odnotowałem sobie, że to jest nazwa, na którą w przyszłości będzie warto zwracać uwagę. To taka muzyka, w której jest dużo emocji, jest dużo gniewu, i dużo surowości i na pewno też takiej kobiecej energii, kobiecego przekazu. I Pillow Queens właśnie wczoraj wydały swój trzeci album. Płyta nosi tytuł Name Your Sorrow. Proponuję, byśmy sprawdzili jeden z fragmentów tego właśnie wydawnictwa. Nagranie nosi tytuł Like a Lesson. Pillow Queens. Pillow Queens i Like a Lesson, jeden z 10 fragmentów na nowej płycie tego irlandzkiego żeńskiego kwartetu zatytułowanej Name Your Sorrow na 26 minut po godzinie 18 w sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy jeszcze dwie muzyczne nowości w dzisiejszej audycji, ale mam poczucie, że to będzie deser z najwyższej półki. Tak swój nowy materiał zapowiada Cassandra Jenkins. Seasick dawn, come to tear off another page, blink my eyes open, punch the clock in. The face how to love. Only One i Cassandra Jenkins. No, muzyka zdecydowanie wysmakowana. Nowy utwór amerykańskiej wokalistki, kompozytorki pochodzącej z Brooklynu, z Nowego Jorku. Opisując taką muzykę, czasem używa się terminu sophistie pop, który został wymyślony w latach 80., aby opisywać muzykę takich wykonawców jak na przykład Sade czy Prefab Sprout, a może nawet grupa The Style Council, taki wyrafinowany, czerpiący po części z soulu i operujący dosyć skomplikowanymi środkami kompozycyjnymi i aranżacyjnymi pop, który jednocześnie zdradza bardzo wysoką przystępność i taką gładkość produkcyjną. I myślę, że tym właśnie torem poszła tutaj Cassandra Jenkins w utworze The Only One. To skojarzenie wzmacniają tylko piękne akcenty trąbki w tle tego utworu, kojarzące się również właśnie z muzyką tego okresu. Ja mam skojarzenia właśnie trochę z Sade, trochę też z nagraniami innej artystki, która momentami zapuszczała się na takie terytoria kilkanaście już lat temu, czyli Jessie Ware. No i mam jeszcze jedno skojarzenie, które podpowiada mi sam tytuł albumu Cassandry Jenkins, który ukaże się 12 lipca. My Light, My Destroyer. No właśnie, to skojarzenie to projekt Destroyer i jego album Kaput z 2011 roku, na którym właśnie tenże projekt wyszedł z takiego, no, dosyć dziwnego indie folkowego grania w stronę muzyki aranżowanej przy użyciu instrumentów syntezatorowych, instrumentów elektronicznych i nadał ten posmak sophistie popowy właśnie swoim piosenką. Dla porównania teraz zaproponuję jeden utwór z tej płyty, Destroyer i Chinatown. Someone said it before, I don't care, I can't walk away, I can't walk away in Chinatown. The wind and the rain, to your detriment you try to explain, a government swallowed up in the squall. I can't walk away at all. Somebody said it before, I know you and I know the score. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away, you can't walk away. I can't walk away, you can't walk away. Destroyer, czyli tak naprawdę kanadyjski artysta Dan Behar i Chinatown. Tak rozpoczynała się płyta Kaput, wydana w 2011 roku. Pamiętam, że kiedy ta płyta wyszła, to część fanów wcześniejszego dorobku Destroyera, on już był bardzo obszerny i bogaty na tym etapie, bo Dan Behar zaczynał pod koniec lat 90. wydawać swoje pierwsze albumy i robił to w sposób taki bardzo płodny, wydając często jeden album rocznie. Tworzył też razem z supergrupą taką powerpopową The New Pornographers. Tam również wiele świetnych piosenek, więc to już było bardzo pokaźne portfolio i był pewien rodzaj zawodu, że Dan Behar ujął nieco dziwności ze swojej muzyki i też odrobinę uprościł kompozycję, uprościł brzmienie, no ale to sprawiło, że ta muzyka nabrała też takiego bardzo wielkiego czaru, uroku i otworzyła mu z pewnością nową publiczność. I pamiętam, a propos publiczności, piękny koncert w tym właśnie 2011 roku na katowickim festiwalu Koncert Destroyera, zagrany w deszczu, w dużej mierze wypełniony tym właśnie materiałem z albumu Kaput. Albumu, którego chyba od tamtego czasu artystycznie Destroyer nie prześcignął, choć kilka razy próbował i zazwyczaj, a właściwie zawsze jest to muzyka wysokiej jakości, muzyka, której warto posłuchać, ale to wtedy to było rzeczywiście takie prawdziwe wow. Przed nami ostatnia dziś premiera i to premiera totalna, bo to w ogóle będzie pierwsze nagranie tego projektu. Jest pierwsze nagranie tego projektu, które ujrzało światło dzienne. Projekt nazywa się Jantar, a utwór nosi tytuł Bulwary. Browary i Jantar. Przyznam, że nagranie, które mnie totalnie zaskoczyło, ale jeszcze bardziej urzekło. Nie spodziewałem się, że tak piękna rzecz dotrze do mnie w tym tygodniu i to z tak bliska, bo to warszawski kwartet muzyków ze sceny eksperymentalnej w składzie m.in. Kuba Ziołek, znany z takich projektów jak m.in. Stara Rzeka czy Alameda, oprócz niego Tomek Popowski, Krzysztof Kaliski i Grzegorz Tarwit. No cóż, idealny letni soundtrack czerpiący z bossanowy, tropicali, całej tej muzyka popular brasilera, czyli brazylijskiej muzyki lat 60., 70. Mamy w Polsce wspaniałe tradycje czerpania z tych inspiracji, by wspomnieć choćby tylko lata 70. i twórczość Bem i Bem, czy debiutancką płytę Zbigniewa Wodeckiego, tak wspaniale przypomnianą w poprzedniej dekadzie wraz z grupą Mitch & Mitch. Tam przecież również było tego brzmienia co niemiara. A piosenkę swoimi chórkami dodatkowo cudownie ozdobiła wokalistka zespołu Rycerzyki, krakowskich rycerzyków, Gosia Zielińska. Ponieważ każdy powód, by sięgnąć po muzykę Rycerzyków, jest dobry, więc teraz oni właśnie, przenieśmy się do Krakowa, przenieśmy się do czerwca. Rycerzyki i Czerwiec, obowiązkowa pozycja na playliście z piosenkami do wywoływania lata. Idealny przykład na to, jak grać muzykę, która jest jednocześnie skomplikowana kompozycyjnie i bardzo lekka. A to być może największa sztuka. To był singiel, który promował drugą płytę grupy Rycerzyki, album Kalarnali, który ukazał się w roku 2018, a ja już bardzo czekam na czwarty album Rycerzyków. Mam nadzieję, że on się zbliża. Poprzednia płyta zniknie na zawsze. To był rok 2021, a więc już powoli dobijamy do 3 lat milczenia muzycznego i wydaje mi się, że gdzieś w mediach społecznościowych natrafiłem na pewne wskazówki sugerujące, że grupa Rycerzyki zamierza powrócić z nową muzyką. Zacieram ręce, bo w kategorii grania ambitnych, ale właśnie takich lekkich piosenek, no to jest jeden z najlepszych zespołów w naszym pięknym kraju. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy hip-hopowo i rocznicowo. Wczoraj bowiem 30 lat stuknęło pewnemu absolutnie niepodważalnemu klasykowi rapu. Check me out, y'all. Nasty Nas in your area. About to cause mass hysteria. Before a blunt, I take out my fronts. Then I start the front. Matter of fact, I'll be on a manhunt. You couldn't catch me in the streets without a ton of reaper. That's like Malcolm X catching a jungle fever. King poetic, too much flavor, I'm major. Atlanta ain't braver, I pull a number like a pager. Cause I'm an ace when I face the base. 40 side is the place that is giving me grace. Now wait, another dose say you might be dead. And I'm a Nike head. I wear chains that excite the feds. Ain't a damn thing gonna change. I'ma perform a strange show to Mike. Warmer was born the game. Nas, why did you do it? You know you got the mad fat fluid when you rhyme. It's halftime. It's halftime. Hey yo, it's halftime. Like that, you know it's like that. I got it him, now you never get the mic back. When I attack, there ain't an army that can strike back. So I react never calmly on a hype track. I set it off with my own rhyme. Cause I'm as ill as a convict who kills for phone time. I'm max like a sex, a flex like sex in your stereo sets. Nas a catch wreck, I used to hustle. Now all I do is relax and strive. When I was young, I was a fan of the Jackson 5. I drop jewels, wear jewels, hope to never run it. With more kicks than a baby in a mother's stomach. Nasty Nas has to rise, cause I'm wise. This is exercise till the microphone dies. Back in 83, I was an MC sparking. But I was too scared to grab the mics in the parks and kick my little raps, cause I thought niggas wouldn't understand. And now in every jam, I'm the fucking man. I rap in front of more niggas than in the slave ships. I used to watch chips, now I load block clips. I got to have it, I miss Mr. Magic. Versatile, my style switches like a faggot. But not bisexual, I'm an intellectual. A rap, I'm a professional, and that's no question, yo. These are the lyrics of the man, you can't near it understand. Cause in the streets, I'm well known like the number man. Am I in place with the bass and format? Explore rap, and tell me Nas ain't all that. And next time I rhyme, I be foul. Whenever I freestyle, I see trial. Niggas say I'm wow. I hate a rhyme fighter's rhyme. Stay tuned, I assume the real rap comes at halftime. Right, yeah, right. Song. Every afternoon I kick half the tune. And in the darkness I'm heartless like when the narcs hit. Word to Marcus Garvey, a heartless sparked it. Cause when I blast the herb, that's my word. I be slaying them fast, doing this, that, and the third. But chill, Pastor Andre, and let's lay. I bag bitches up at John Jay and hit a matinee. Putting hits on 5-0. Cause when it's my time to go, I wait for God with the fo-fo. And fighters can't come near. And yo, go to hell to the fell cop who shot Garcia. I won't plant seeds, don't need an extra mouth I can't feed. That's extra Philly change, forecast for damp weed. This goes out to Manhattan, the Allen of Staten. Brooklyn and Queens is living fat in the boogie down. Enough props, enough clout. Ill will, rest in peace, yo, I'm out. Right, alright. it's still halftime. To the Queensbridge, you know it's halftime. Kwietnia 1994 roku ukazała się ta właśnie płyta, płyta Illmatic, debiutancka płyta Nasira Jonesa, lepiej znanego jako Nas, 20-letni wówczas, 50-letni dziś raper z Nowego Jorku, raper uznawany przez część znawców, do których bynajmniej się tu nie zaliczam, za być może najwybitniejszego MC w dziejach tego gatunku, chociaż to oczywiście niekończąca się dyskusja, w której no, bardzo wiele również innych opinii może być uzasadnionych. 30. rocznica wydania albumu Illmatic, jednego z najbardziej takich ikonicznych albumów tej złotej ery lat 90. w hip-hopie i takiego niedoścignionego wzorca zwartego, esencjonalnego albumu rapowego bez żadnych skitów. 10 utworów i właściwie same klasyki, tak jak ten przed chwilą, Halftime, i za chwilę jeszcze jeden na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wybrzmi, to będzie Memory Lane, Sitting in the Park, a obok tego zdradzę, że w trójce w kolejny piątek po 22 jest planowana specjalna audycja poświęcona między innymi tej rocznicy, jeszcze przynajmniej drugiej innej, równie wzniosłej rocznicy hip-hopowej, więc wszystkich fanów rapu, nie tylko tego z tej złotej ery, już teraz zapraszam na to spotkanie, a my już dziękujemy za dziś. Olga Szućko, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski, to była wielka przyjemność. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Fuck that shit, word. Fuck that other shit, you know what I'm saying? We gon' do a little something like this, you know what I'm saying? Stay up on this. Keep it on and on and on and on and, you know what I'm saying? Big Nas, Grand Wizard, what is it like? You know what I'm saying? Yo, gang. I rap for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners, Hennessy holders and old school niggas, then I be dissing the unofficials that mo woolly tie. I dropped out of coolie high, gas the bar, coquette, cutie pie, jungle survivor, fuck who's the lava. My man put the battery in my back, a difference from energizer, sentence begins attempted. With formality, moderation's infinite, money wise of physiology, poetry that's a part of me. Retardedly bop, I dropped the ancient manifested hip hop, straight off the block, I reminisce of park jams, my man was shot for a sheep coat. Chaco blessing, make me see him dropping my weed smoke. It's real, grew up in tripe life, the times of white lines, the high fives, murderous night times, the night fights and bright crimes. Chill on the block with Carniac, cold strap, with my peeps that's in the drug money market interact. No sign of the beast and a blue Chrysler, I guess that means peace for niggas, no shice device to just snipe ya. Start up the dice, roll the match for crap to CeeLo, what's our bet, so roll the deuce, nothing below. Peace God, peace God, now the shit is explained. I'm taking niggas on a trip straight through memory lane. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that. For the money, two for a pussy and foreign cars, three for Alizé, niggas deceased and behind bars. I rap the vanguard, check the prognosis, is it real or showbiz? My window faces, shootouts, drug overdoses, live amongst the roses, only the drama. For real, a nickel plate is my fate, my medicine is the ganja, here's my basis, my razor embraces many faces, your telephone blown, black stitches of patulaces, people's a petrol, dramatic, automatic, fofo, I let blow, and back down, popo, when I'm vexed, so my pen taps the paper, then my brain's blank. I see dark streets, hustling brothers who keep the same rank, pumping for something. Some are prosperous or fail. Judges hanging niggas, uncorrect bails. For direct sales, my intellect prevails. From my hanging cross with nails, I reinforce the frail. With lyrics that's real, word to Christ, a disciple of streets. Trifle on beats, I decipher prophecies. Through a mic that say peace, I hung around the older fools while they sling smack the dingbats. They spoke a fat cat, that nigga's name ain't bell rings. Blacks and fame scream about Supreme Team of Jamaica Queens thing. Uptown was outpost, son, heard he was kingpin. Yo, fuck rap is real. Watch the herbs stand still. Never talking to snakes, cause the words a man kill. True in the game, as long as blood is blue in my vein. I pull my Heineken brew to my deceased crew in memory lane. Down memory lane. Coming out of Queensbridge.